บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นคนดี139บุคคลผู้เป็นคนดีที่ยิ่งกว่าคนดีเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์และชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามและชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จและชักชวนผู้อื่นให้เว้นจากการพูดเท็จตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียดและชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียดตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบและชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อและชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อตนเองเป็นผู้ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นและชักชวนผู้อื่นไม่ให้โลภอยากได้ของผู้อื่นตนเองเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทและชักชวนผู้อื่นไม่ให้มีจิตพยาบาทตนเองเป็นสัมมาทิฏฐิและชักชวนผู้อื่นให้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นคนดียิ่งกว่าคนดี140บุคคลผู้มีธรรมชั่วเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นละมิจฉาทิฏฐิบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีธรรมชั่ว141บุคคลผู้มีธรรมชั่วที่ยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมชั่วเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์ตนเองเป็นผู้ลักทรัพย์และชักชวนผู้อื่นให้ลักทรัพย์ตนเองเป็นมิจฉาทิฏฐิและชักชวนผู้อื่นให้เป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีธรรมชั่วที่ยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมชั่ว142บุคคลผู้มีธรรมดีเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นต้นละเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีธรรมดี143บุคคลผู้มีธรรมดีที่ยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมดีเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ละตนเองเป็นสัมมาทิฏฐิและชักชวนผู้อื่นให้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีธรรมดีที่ยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมดี144บุคคลผู้มีแต่โทษเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยกายกรรมที่มีโทษประกอบด้วยวจีกรรมที่มีโทษประกอบด้วยมโนกรรมที่มีโทษบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีโทษ145บุคคลผู้มีโทษเป็นส่วนมากเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยกายกรรมที่มีโทษเป็นส่วนมากไม่มีโทษเป็นส่วนน้อยประกอบด้วยวจีกรรมที่มีโทษเป็นส่วนมากไม่มีโทษเป็นส่วนน้อยประกอบด้วยมโนกรรมที่มีโทษเป็นส่วนมากไม่มีโทษเป็นส่วนน้อยบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีโทษเป็นส่วนมาก146บุคคลผู้มีโทษเป็นส่วนน้อยเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยกายกรรมที่ไม่มีโทษเป็นส่วนมาก มีโทษเป็นส่วนน้อยประกอบด้วยวจีกรรมที่ไม่มีโทษเป็นส่วนมากมีโทษเป็นส่วนน้อยประกอบด้วยมโนกรรมที่ไม่มีโทษเป็นส่วนมากมีโทษเป็นส่วนน้อยบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีโทษเป็นส่วนน้อย147บุคคลผู้ไม่มีโทษเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยกายกรรมที่ไม่มีโทษประกอบด้วยวจีกรรมที่ไม่มีโทษประกอบด้วยมโนกรรมที่ไม่มีโทษบุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่มีโทษ148บุคคลผู้เป็นอุคคติตัญญูเป็นไฉนบุคคลใดบรรลุธรรมพร้อมกับเวลาที่ท่านยกหัวข้อขึ้นแสดงบุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้อุคคติตัญญู149บุคคลผู้เป็นวิปปจิตัญญูเป็นไฉนบุคคลใดเมื่อเขาอธิบายเนื้อความแห่งภาษิตโดยย่อให้พิสดารจึงบรรลุธรรมบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นวิปปจิตัญญู150บุคคลผู้เป็นเนยะเป็นไฉนบุคคลใดบรรลุธรรมโดยลำดับอย่างนี้คือโดยการแสดงการถามการมนสิการโดยแยบคายการเสพการคบการเข้าไปนั่งใกล้กัลยาณมิตรบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นเนยะ151บุคคลผู้เป็นปัทะปรมะเป็นไฉนบุคคลใดฟังก็มากกล่าวก็มากทรงจำก็มากบอกสอนก็มากแต่ไม่ได้บรรลุธรรมในชาตินั้นบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นปัทะปรมะ152บุคคลผู้ตอบได้ถูกต้องแต่ไม่รวดเร็วเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกถามปัญหาย่อมตอบได้ถูกต้องแต่ไม่รวดเร็วบุคคลนี้เรียกว่าผู้ตอบได้ถูกต้องแต่ไม่รวดเร็ว153บุคคลผู้ตอบได้รวดเร็วแต่ไม่ถูกต้องเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกถามปัญหาก็ตอบได้รวดเร็วแต่ไม่ถูกต้องบุคคลนี้เรียกว่าผู้ตอบได้รวดเร็วแต่ไม่ถูกต้อง154บุคคลผู้ตอบได้ถูกต้องและรวดเร็วเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกถามปัญหาย่อมตอบได้ถูกต้องและรวดเร็วบุคคลนี้เรียกว่าผู้ตอบได้ถูกต้องและรวดเร็ว155บุคคลผู้ตอบได้ไม่ถูกต้องและไม่รวดเร็วเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกถามปัญหาย่อมตอบได้ไม่ถูกต้องและไม่รวดเร็วบุคคลนี้เรียกว่าผู้ตอบได้ไม่ถูกต้องและไม่รวดเร็ว156ในบทมาติกานั้นบุคคลผู้เป็นธรรมกถึกสี่จำพวกเป็นไฉน 1. ธรรมกถึกบางคนในธรรมวินัยนี้กล่าวธรรมน้อยและไม่มีประโยชน์ทั้งหมู่ผู้ฟังก็ไม่ฉลาดในเรื่องที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ธรรมกถึกเช่นนี้นับว่าเป็นธรรมกถึกสำหรับผู้ฟังเช่นนี้เหมือนกัน 2. ธรรมกถึกบางคนในธรรมวินัยนี้กล่าวธรรมน้อยแต่มีประโยชน์และหมู่ผู้ฟังก็เป็นผู้ฉลาดในเรื่องที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ธรรมกถึกเช่นนี้นับว่าเป็นธรรมกถึกสำหรับหมู่ผู้ฟังเช่นนี้เหมือนกัน 3. ธรรมกถึกบางคนในธรรมวินัยนี้กล่าวธรรมมากแต่ไม่มีประโยชน์และหมู่ผู้ฟังก็เป็นผู้ไม่ฉลาดในเรื่องที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ธรรมกถึกเช่นนี้นับว่าเป็นธรรมกถึกสำหรับหมู่ผู้ฟังเช่นนี้เหมือนกัน4. ธรรมกถึกบางคนในธรรมวินัยนี้กล่าวธรรมมากและมีประโยชน์และหมู่ผู้ฟังก็เป็นผู้ฉลาดในเรื่องที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ธรรมกถึกเช่นนี้นับว่าเป็นธรรมกถึกสำหรับหมู่ผู้ฟังเช่นนี้เหมือนกันบุคคลผู้เป็นธรรมกถึก4จำพวกเหล่านี้157ในบทมาติกานั้นบุคคลเปรียบเหมือนเมฆสี่จำพวกเป็นไฉนเมฆสี่ชนิดคือ 1. เมฆที่คำรามแต่ไม่ให้ฝนตก 2. เมฆที่ให้ฝนตกแต่ไม่คำราม 3เมฆที่คำรามและให้ฝนตก4เมฆที่ไม่คำรามและไม่ให้ฝนตกบุคคลเปรียบเหมือนเมฆ4จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกันบุคคล4จำพวกเป็นไฉน 1. บุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คำรามแต่ไม่ให้ฝนตก 2. บุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่ให้ฝนตกแต่ไม่คำราม 3. บุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คำรามและให้ฝนตก 4. บุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่ไม่คำรามและไม่ให้ฝนตกบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คำรามแต่ไม่ให้ฝนตกเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ชอบพูดแต่ไม่ทำบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนเมฆที่คำรามแต่ไม่ให้ฝนตกบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนเมฆที่คำรามแต่ไม่ให้ฝนตกบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่ให้ฝนตกแต่ไม่คำรามเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ชอบทำแต่ไม่พูดบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนเมฆที่ให้ฝนตกแต่ไม่คำรามบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนเมฆที่ให้ฝนตกแต่ไม่คำรามบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คำรามและให้ฝนตกเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ชอบพูดและชอบทำบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนเมฆที่คำรามและให้ฝนตกบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนเมฆที่คำรามและให้ฝนตกบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่ไม่คำรามและไม่ให้ฝนตกเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่พูดและไม่ทำบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนเมฆที่ไม่คำรามและไม่ให้ฝนตกบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนเมฆที่ไม่คำรามและไม่ให้ฝนตกบุคคลเปรียบเหมือนเมฆ4จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกัน158ในบทมาติกานั้นบุคคลเปรียบเหมือนหนู4จำพวกเป็นไฉนหนู4จำพวกคือ 1. หนูขุดรูแต่ไม่อยู่ 2. หนูอยู่แต่ไม่ขุดรู 3. หนูขุดรูและอยู่ 4. หนูไม่ขุดรูและไม่อยู่บุคคลเปรียบเหมือนหนู4จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกันบุคคลเปรียบเหมือนหนู4จำพวกเป็นไฉน 1. บุคคลเปรียบเหมือนหนูขุดรูแต่ไม่อยู่ 2. บุคคลเปรียบเหมือนหนูอยู่แต่ไม่ขุดรู 3. บุคคลเปรียบเหมือนหนูขุดรูและอยู่ 4. บุคคลเปรียบเหมือนหนูไม่ขุดรูและไม่อยู่บุคคลเปรียบเหมือนหนูขุดรูแต่ไม่อยู่เป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เรียนธรรมคือสุตตะคือยะวยากรณะคาถาอุทานอิติบุตตกะชาตกะอภูตธรรมเวทัลละแต่เขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนหนูขุดรูแต่ไม่อยู่บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนหนูที่ขุดรูแต่ไม่อยู่บุคคลเปรียบเหมือนหนูอยู่แต่ไม่ขุดรูเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เรียนธรรมคือสุตตะเคยยะวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตตกะชาตกะอภูตธรรมเวทัลละแต่เขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนหนูอยู่แต่ไม่ขุดรูบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนหนูที่อยู่แต่ไม่ขุดรูบุคคลเปรียบเหมือนหนูขุดรูและอยู่เป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เรียนธรรมคือสุตตะเคยยะวิยากรณะคาถาอุทานอิติอุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทัลละและเขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนหนูขุดรูและอยู่บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนหนูที่ขุดรูและอยู่ บุคคลเปรียบเหมือนหนูไม่ขุดรูและไม่อยู่เป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เรียนธรรมคือสุตตะเคยะวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตตกะชาตกะอภูตธรรมเวทัลละและเขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุเกิดแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนหนูไม่ขุดรูและไม่อยู่บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนหนูที่ไม่ขุดรูและไม่อยู่บุคคลเปรียบเหมือนหนูสี่จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก159ในบทมาติกานั้นบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสี่จำพวกเป็นไนมะม่วงสี่จำพวกคือ 1. มะม่วงดิบแต่ผิวสุก 2. มะม่วงสุกแต่ผิวดิบ 3. มะม่วงดิบและผิวดิบ 4. มะม่วงสุกและผิวสุกบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสี่จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกันบุคคลสี่จำพวกเป็นไฉน 1. บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบแต่ผิวสุก 2. บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกแต่ผิวดิบ 3. บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบและผิวดิบ 4. บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกและผิวสุกบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบแต่ผิวสุกเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู้เข้าการเหยียดออกการครองสังฆาติบาทและจีวรหน้าเลื่อมใสแต่เขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุเกิดแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนมะม่วงดิบแต่ผิวสุกบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนมะม่วงดิบแต่ผิวสุกบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกแต่ผิวดิบเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู้เข้าการเหยียดออกการครองสังฆาติบาทและจีวรที่ไม่น่าเลื่อมใสแต่เขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุเกิดแห่งทุกนี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนมะม่วงสุกแต่ผิวดิบบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนมะม่วงสุกแต่ผิวดิบบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบและผิวดิบเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู้เข้าการเหยียดออกการครองสังฆาติบาตรและจีวรที่ไม่น่าเลื่อมใสและเขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุเกิดแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนมะม่วงดิบและผิวดิบบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนมะม่วงดิบและผิวดิบบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกและผิวสุกเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู้เข้าการเหยียดออกการครองสังฆาติบาตรและจีวรที่น่าเลื่อมใสและเขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุเกิดแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนมะม่วงสุกและผิวสุกบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนมะม่วงสุกและผิวสุกบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสี่จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก160ในบทมาติกานั้นบุคคลเปรียบเหมือนหม้อสี่จำพวกเป็นไฉนหม้อสี่ชนิดคือ 1. หม้อเปล่าแต่ปิดฝา 2. หม้อเต็มแต่เปิดฝา3. หม้อเปล่าและเปิดฝา 4. หม้อเต็มและปิดฝาบุคคลเปรียบเหมือนหม้อสี่จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกันบุคคลสี่จำพวกเป็นไฉน 1. บุคคลเปรียบเหมือนหม้อเปล่าแต่ปิดฝา 2. บุคคลเปรียบเหมือนหม้อเต็มแต่เปิดฝา

4. อสรพิษที่มีพิษไม่แล่นเร็วและพิษไม่ร้ายแรงบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษ4จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกันบุคคล4จำพวกเป็นไฉน 1. บุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษและแล่นเร็วแต่พิษไม่ร้ายแรง 2. บุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษร้ายแรงแต่พิษไม่แล่นเร็ว 3. บุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษแล่นเร็วและพิษร้ายแรง 4. บุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษไม่แล่นเร็วและพิษไม่ร้ายแรงบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษแล่นเร็วแต่พิษไม่ร้ายแรงเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้โกรธบ่อยๆแต่ความโกรธของเขาไม่คงอยู่นานบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษแล่นเร็วแต่พิษไม่ร้ายแรงบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษแล่นเร็วแต่พิษไม่ร้ายแรงบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษร้ายแรงแต่พิษไม่แล่นเร็วเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่โกรธปล่อยนักแต่ความโกรธของเขาคงอยู่นานบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษร้ายแรงแต่พิษไม่แล่นเร็วบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษร้ายแรงแต่พิษไม่แล่นเร็วบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษแล่นเร็วและพิษร้ายแรงเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้โกรธบ่อยๆและความโกรธของเขาคงอยู่นานบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษแล่นเร็วและพิษร้ายแรงบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษแล่นเร็วและพิษร้ายแรงบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษไม่แล่นเร็วและพิษไม่ร้ายแรงเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่โกรธบ่อยนักและความโกรธของเขาไม่คงอยู่นานบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษไม่แล่นเร็วและพิษไม่ร้ายแรงบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษไม่แล่นเร็วและพิษไม่ร้ายแรงบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษ4จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก164บุคคลไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองแล้วกล่าวสรรเสริญผู้ควรติเตียนเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้กล่าวสรรเสริญพวกเดรัจฉีสาวกเดรัจฉีผู้ปฏิบัติชั่วปฏิบัติผิดว่าปฏิบัติดีบ้างปฏิบัติชอบบ้างบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองแล้วกล่าวสรรเสริญผู้ควรติเตียนบุคคลไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองแล้วกล่าวติเตียนผู้ควรสรรเสริญเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่าปฏิบัติชั่วบ้างปฏิบัติผิดบ้างบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองแล้วกล่าวติเตียนผู้ควรสรรเสริญบุคคลไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองแล้วแสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้แสดงความเลื่อมใสในปฏิปทาชั่วในข้อปฏิปทาผิดว่าข้อปฏิปทาดีข้อปฏิปทาชอบบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองแล้วแสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสบุคคลไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองแล้วแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้แสดงความไม่เลื่อมใสในข้อปฏิปทาดีในข้อปฏิปทาชอบว่าข้อปฏิปทาชั่วบ้างข้อปฏิปทาผิดบ้างบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองแล้วแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใส165บุคคลพิจารณาไตร่ตรองแล้วกล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้กล่าวติเตียนพวกเดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีผู้ปฏิบัติชั่วปฏิบัติผิดว่าปฏิบัติชั่วบ้างปฏิบัติผิดบ้าง บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าพิจารณาไตร่ตรองแล้วกล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนบุคคลพิจารณาไตร่ตรองแล้วกล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่าปฏิบัติดีบ้างปฏิบัติชอบบ้างบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าพิจารณาไตร่ตรองแล้วกล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญบุคคลพิจารณาไตร่ตรองแล้วแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้แสดงความไม่เลื่อมใสในข้อปฏิปทาชั่วข้อปฏิปทาผิดว่าข้อปฏิปทาชั่วบ้างข้อปฏิปทาผิดบ้างบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าพิจารณาไตร่ตรองแล้วแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสบุคคลพิจารณาไตร่ตรองแล้วแสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้แสดงความเลื่อมใสในข้อปฏิปทาดีข้อปฏิปทาชอบว่าข้อปฏิปทาดีบ้างข้อปฏิปทาชอบบ้างบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าพิจารณาไตร่ตรองแล้วแสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใส166บุคคลกล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การแต่ไม่กล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ควรสรรเสริญก็มีควรติเตียนก็มีในสองคนนั้นผู้ใดควรติเตียนก็กล่าวติเตียนผู้นั้นตามความเป็นจริงเหมาะแก่การผู้ใดควรสรรเสริญก็ไม่กล่าวสรรเสริญผู้นั้นตามความเป็นจริงเหมาะแก่การบุคคลเช่นนี้ชื่อว่ากล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การแต่ไม่กล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การบุคคลกล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การแต่ไม่กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ควรสรรเสริญก็มีควรติเตียนก็มีในสองคนนั้นผู้ใดควรสรรเสริญก็กล่าวสรรเสริญผู้นั้นตามความเป็นจริงเหมาะแก่การผู้ใดควรติเตียนก็ไม่กล่าวติเตียนผู้นั้นตามความเป็นจริงเหมาะแก่การบุคคลเช่นนี้ชื่อว่ากล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การแต่ไม่กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การบุคคลกล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การและกล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ควรสรรเสริญก็มีควรติเตียนก็มีในสองคนนั้นผู้ใดควรติเตียนก็กล่าวติเตียนผู้นั้นตามความเป็นจริงเหมาะแก่การผู้ใดควรสรรเสริญก็กล่าวสรรเสริญผู้นั้นตามความเป็นจริงเหมาะแก่การเป็นผู้รู้เวลาเพื่อตอบคำถามนั้นในการกล่าวนั้นบุคคลเช่นนี้ชื่อว่ากล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การและกล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การบุคคลไม่กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การและไม่กล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ควรสรรเสริญก็มีควรติเตียนก็มีในสองคนนั้นผู้ใดควรติเตียนก็ไม่กล่าวติเตียนผู้นั้นตามความเป็นจริงเหมาะแก่การผู้ใดควรสรรเสริญก็ไม่กล่าวสรรเสริญผู้นั้นตามความเป็นจริงเหมาะแก่การเป็นผู้วางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าไม่กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การและไม่กล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การ167บุคคลผู้ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียรแต่ไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่งบุญเป็นไฉนการดำรงชีพของบุคคลใดเกิดขึ้นเพราะความขยัน

บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลสูงคือตระกูลขัตติยมหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือตระกูลคหบดีมหาศาลเป็นตระกูลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมายมีเครื่องใช้ที่น่าปลื้มใจมากมายมีทรัพย์และธัญชาติมากมายและเขามีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีชวีวันผุดผ่องยิ่งนักได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักเครื่องประทีปและเขาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตครั้นประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตแล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์บุคคลผู้สว่างมาและสว่างไปเป็นอย่างนี้169บุคคลผู้ต่ำมาและต่ำไปเป็นไฉนละบุคคลผู้ต่ำมาและต่ำไปเป็นอย่างนี้บุคคลผู้ต่ำมาแต่สูงไปเป็นไฉนละบุคคลผู้ต่ำมาแต่สูงไปเป็นอย่างนี้บุคคลผู้สูงมาแต่ต่ำไปเป็นไฉนบุคคลผู้สูงมาแต่ต่ำไปเป็นอย่างนี้บุคคลผู้สูงมาและสูงไปเป็นไฉนบุคคลผู้สูงมาและสูงไปเป็นอย่างนี้170ในบทมาติกานั้นบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้สี่จำพวกเป็นไฉนต้นไม้สี่ชนิดคือ 1. ต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อม 2. ต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อม 3. ต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อม 4. ต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้สี่จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกันบุคคลสี่จำพวกเป็นไฉน 1. บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อม 2. บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อม 3. บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อม4. บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันเลวทรามแต่บริษัทของเขาเป็นผู้มีศีลมีธรรมอันงามบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีธรรมอันงามแต่บริษัทของเขาเป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันเลวทรามบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันเลวทรามแม้บริษัทของเขาก็เป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันเลวทรามบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีธรรมอันงามแม้บริษัทของเขาเป็นผู้มีศีลมีธรรมอันงามบุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมบุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้สี่จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก171บุคคลผู้ถือรูปเป็นประมาณเลื่อมใสในรูปเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นรูปที่สูงรูปที่ผอมรูปที่อ้วน รูปที่มีอวัยวะสมส่วนถือเอาประมาณในรูปนั้นแล้วเกิดความเลื่อมใสบุคคลนี้เรียกว่าผู้ถือรูปเป็นประมาณเลื่อมใสในรูปบุคคลผู้ถือเสียงเป็นประมาณเลื่อมใสในเสียงเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ถือเอาประมาณในเสียงนั้นที่ผู้อื่นกล่าวสรรเสริญที่ผู้อื่นชมเชยที่ผู้อื่นกล่าวยกย่องที่ผู้อื่นกล่าวสรรเสริญสืบๆกันมาแล้วเกิดความเลื่อมใสบุคคลนี้เรียกว่าผู้ถือเสียงเป็นประมาณเลื่อมใสในเสียง172บุคคลผู้ถือความเศร้าหมองเป็นประมาณเลื่อมใสในความเศร้าหมองเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นจีวรเศร้าหมองบาทเศร้าหมองเสนาสนะเศร้าหมองหรือเห็นทุกขกิริยาต่างๆถือเอาประมาณในความเศร้าหมองนั้นแล้วเกิดความเลื่อมใสบุคคลนี้เรียกว่าผู้ถือความเศร้าหมองเป็นประมาณเลื่อมใสในความเศร้าหมองบุคคลผู้ถือธรรมเป็นประมาณเลื่อมใสในธรรมเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นศีลสมาธิปัญญาแล้วถือเอาประมาณในศีลเป็นต้นนั้นแล้วเกิดความเลื่อมใสบุคคลนี้เรียกว่าผู้ถือธรรมเป็นประมาณเลื่อมใสในธรรม173บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีลตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตต์แต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตต์ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยศีลแต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีลตนเองเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยสมาธิแต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิตนเองเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยปัญญาแต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาตนเองเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตต์แต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตต์ตนเองเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะแต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีลตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตต์และชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตต์ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นบุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยศีลและไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีลตนเองเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยสมาธิและไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิตนเองเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยปัญญาและไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาตนเองเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตต์และไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตต์ตนเองเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะ

บุคคลผู้ทําคนอื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทําผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างนี้176บุคคลผู้ทําตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทําตนให้เดือดร้อนและทําผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทําผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นพระราชามหากษัตริย์ได้รับมูรธาภิเษกหรือว่าเป็นพราหมณ์มหาศาลเขาให้สร้างสันถาคารใหม่ทางทิศตะวันออกแห่งพระนครแล้วโกนผมและหนวดนุ่งห่มหนังสัตว์มีเล็บชโลมกายด้วยเนยใสและน้ำมันเกาหลังด้วยเขามฤคะเข้าไปสู่สันถาคารใหม่พร้อมด้วยมเหสีและพราหมณ์ผู้เป็นปุโรหิตเขาสำเร็จการนอนบนพื้นอันปราศจากปูลาดไว้ด้วยมูลโคสดพระราชาให้พระชนชีพเป็นไปด้วยน้ำนมที่มีอยู่ในเต้าที่หนึ่งของแม่โคตัวหนึ่งที่มีลูกอ่อนพระมเหสีให้พระชนชีพเป็นไปด้วยน้ำนมที่มีอยู่ในเต้าที่สองพราหมณ์ผู้เป็นปุโรหิตให้อัตภาพเป็นไปด้วยน้ำนมที่มีอยู่ในเต้าที่สามพระราชาทรงบูชาไฟด้วยน้ำนมที่มีอยู่ในเต้าที่สี่ของลูกโคให้อัตภาพเป็นไปด้วยน้ำนมที่เหลือพระราชานั้นตรัสอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงฆ่าโคเท่านี้จงฆ่าลูกโคผู้เท่านี้จงฆ่าลูกโคเมียเท่านี้จงฆ่าแพะเท่านี้จงฆ่าแกะเท่านี้เพื่อบูชายัญจงฆ่าม้าเท่านี้เพื่อบูชายัญจงตัดไม้และเกี่ยวหญ้าคาเท่านี้เพื่อบังและลาดแม้เราชนที่เป็นทาสเป็นคนรับใช้เป็นคนงานของพระราชานั้นยอมสะดุ้งต่ออาชญาสะดุ้งต่อภัยมีหน้านองด้วยน้ำตาร้องให้ทำการงานอยู่บุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างนี้177บุคคลผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นไฉนบุคคลนั้นไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจเสวยสุขมีตนอันประเสริฐอยู่ในปัจจุบันพระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนข้าบดีบุตรแห่งข้าบดีหรืออนุชนในตระกูลใดตระกูลหนึ่งได้สดับธรรมนั้นครั้นได้สดับธรรมนั้นแล้วเกิดศรัทธาในพระตถาคตเมื่อมีศรัทธาย่อมตระหนักว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปร่งการที่ผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังที่ขัดแล้วมิใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดต่อมาเขาละทิ้งกองโภคสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต178บุคคลนั้นบวชแล้วอย่างนี้ถึงความเป็นผู้มีศีลขาและสาชีพ

ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษามนินทรีย์ถึงความสำรวมในมนินทรีย์เธอประกอบด้วยการสำรวมอินทรีย์อันเป็นอริยะนี้ย่อมเสวยสุขอันไม่ระคนกับกิเลสในภายใน182ภิกษุนั้นทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู้เข้าการเหยียดออกการครองสังฆาติบาทและจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดการนิ่งเธอประกอบด้วยอริยศีลขันธ์อริยอินทรีย์สังวรอริยสติสัมปชัญญะและอริยสันโดษนี้พักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าชัดป่าช้าที่แจ้งลอมฟางเธอกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้วนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติให้มั่นเธอละอภิชฌาในโลกมีใจปราศจากอภิชฌาชำระจิตให้หมดจากอภิชฌาและความมุ่งร้ายคือพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้หมดจดจากความมุ่งร้ายคือพยาบาทและถีนมิทะปราศจากถีนมิทะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะชำระจิตให้หมดจดจากถีนมิทะและอุทธัจจะกุกกุจจะเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบภายในชำระจิตให้หมดจดจากอุทธัจจะกุกกุจจะและวิจิกิจฉาข้ามพ้นวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ชำระจิตให้หมดจดจากวิจิกิจฉา183ภิกษุนั้นละนิวรณ์5ประการเหล่านี้ที่ทำให้จิตเจ้าหมองบันทอนกำลังปัญญาสงัดจากกามสงัดจากสภาวธรรมที่เป็นอกุศลบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานอันมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไปมีจิตเป็นอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะอยู่และเสวยสุขทางกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยกล่าวว่ามีจิตเป็นอุเบกขามีสติเป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปบรรลุจตุตถฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีความบริสุทธิ์แห่งสติอันเกิดจากอุเบกขาอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง 1,000 ชาติบ้าง100,000ชาติบ้างตลอดสังสัตตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตตกับเป็นอันมากบ้างในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้น

โลกุตรผลแต่ไม่ได้สมาบัติมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็นอารมณ์บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ได้สมาบัติมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็นอารมณ์ได้โลกุตรมรรคหรือโลกุตรผลบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งบุคคลผู้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สมาบัติมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็นอารมณ์ไม่ได้โลกุตรมรรคหรือโลกุตรผลบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง188บุคคลผู้ไปตามกระแสเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เสพกามและทำบาปกรรมบุคคลนี้เรียกว่าผู้ไปตามกระแสบุคคลผู้ไปทวนกระแสเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เสพกามและไม่ทำบาปกรรมถึงจะมีทุกข์โทมนัสร้องไห้น้ำตานองหน้าแต่ก็ยังประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้ไปทวนกระแสบุคคลผู้มีภาวะตั้งมั่นเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง5ประการสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในภพนั้นไม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดาบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีภาวะตั้งมั่นบุคคลผู้ลอยบาปข้ามถึงฝั่งดำรงอยู่บนบกเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองอยู่บุคคลนี้เรียกว่าผู้ลอยบาปข้ามถึงฝั่งดำรงอยู่บนบก189บุคคลผู้มีสุตะน้อยทั้งไม่เข้าถึงสุตะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตตกะชาตกะอภูตธรรมเวทันละน้อยแต่เขาหารู้อัดรู้ธรรมแห่งสุตะน้อยนั้นแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่บุคคลผู้มีสุตะน้อยทั้งไม่เข้าถึงสุตะเป็นอย่างนี้บุคคลผู้มีสุตะน้อยแต่เข้าถึงสุตะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตตกะชาตกะอภูตธรรมเวทันละน้อยแต่เขารู้อัดรู้ธรรมแห่งสุตะน้อยนั้นปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลผู้มีสุตะน้อยแต่เข้าถึงสุตะเป็นอย่างนี้บุคคลผู้มีสุตะมากแต่ไม่เข้าถึงสุตะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติพุทธกะชาตกะอภูตธรรมเวทันละมากแต่เขาหารู้ธรรมรู้อัดแห่งสุตะมากนั้นแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่บุคคลผู้มีสุตะมากแต่ไม่เข้าถึงสุตะเป็นอย่างนี้บุคคลผู้มีสุตะมากเข้าถึงสุตะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตตกะชาตกะอภูตธรรมเวทันละมากทั้งเขาก็รู้อัดรู้ธรรมแห่งสุตะมากนั้นปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลผู้มีสุตะมากทั้งเข้าถึงสุตะเป็นอย่างนี้190บุคคลผู้เป็นสมณะไม่หวั่นไหวเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสมณะไม่หวั่นไหว บุคคลผู้เป็นสมณะเหมือนดอกบุณฑริกเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็จะทำที่สุดแห่งกองทุกข์ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสมณะเหมือนดอกบุณฑริกบุคคลผู้เป็นสมณะเหมือนดอกปทุมเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง5ประการสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในโลกนั้นไม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสมณะเหมือนดอกปทุมบุคคลผู้เป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะจตุกะนิเทศจบ